وبالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سورة إبراهيم کی مسئلہ و تشجیع فی تبلیغ مسئلہ و بہادرائی باندے فنرتوب باندے و رسو اولنی باب کی دعوی بیان شوا دویم کی جدال المشرکین مع الانبیاء تدیر زین ادرین باب دے دو صورت او دویم زن لفظ علم دیکھ رہے جدال المشرکین فی ما بینہم دنیا کے دا انبیاء و سران خطیو دنیا کے دا انبیاء و سران خطیو په آخرت کې به یو بل سره نښتي وي. آخرت حالات ذکر کوي ذکرهم بأيام الله وقایع د آخرت چې نن دنیا کې د حق پرستو سره نښتي او جنگ جګړې کوي او هغوی چې کمدنو تنګوي نو آخرت کې به لکه د سپو په یو بل پسې غاپي. دلته هم دنیا کې یو بل لاس ورکړي دي د حق پرستو په خلاف باندې نو آخرت کې به بیا یو بل ته غاپي د هغې حال ذکر کوي. اول دلیل عقلي د توحید راوړي چې ولې ته انکار کوي او بیا د آخرت حالات هغه ذکر کوي. آئے فکر دینے کڑے چھے یقینا اللہ تعالیٰ پیدا کری اسمار نوزم کی دواجد اخکار قولو دا حقنا چھے حق کارشی او توحید دا اللہ تعالیٰ اخکارشی کنما نئی وزان بخراب ہوئی ہی اشا یزہبکم خیرادو کی اللہ ختم کتاس الارام فیات بی خلق جدید توراب ولی مخلوق نوے ها ولری کی نور براولی و برزول اللہ و ما ذالک علی اللہ بی عزیز آوند ادا پا اللہ تعالیٰ بانی سکران اللہ تعالیٰ تا مشکل ندا و ما ذالک علی اللہ بی عزیز آوند ادا پا اللہ تعالیٰ بانی سکران و برزول اللہ جمیعا د توحید نه انکار وکړو او لیډرانو پسې شوي د لیډرانو په قیادت کې دي د الله تعالی توحید بایلو د الله تعالی د دین په مقابله کې دي د غلطو پیرانو د غلطو افسرانو او د غلطو بادشاهانو قوانین اغه منل توحید د تسنس کړو او دا مختلف بوتان هغه را غستلیو دا را غستلیو و برزول الله جميعا اوس خپل حال وګوره چې کوم قائدین دي او د بی دینه مشران دي نو اغره پکاری گینا اغره دا اللہ تعالی پا دربار کی پا قیامت کی بیانا پکاری گی او مخام خوشدی اللہ دا طول نو بوای او کم سوری درجی والا کارکنان بووی او کسانو تا جزان موتبر گرن لیو یقینا منګ ستاسو تابیداری کولا ستاسو دینو منو ستاسو قانونو منو. زمونږ نن یو کار راغلی دی دنیا کې به منګه ستا تاسو له درخواستونه راړل چې زمون کار وکړي فالنتم مغنون عنا وایي تاسو بچ کوونکی او لري کوونکی زمون نه د عذاب د الله نه صحیح یعنی اورس پکې چټي مقرر کړي یا پکې اوږه انټر چټي مقرر کړي حالون دی بوتا ویلو حدان اللہ و لا دیناکم کالا منگ تا ہدایت کڑوی نمونگ بتا ستا کڑو و منگ فغلط روانو بتا ستا منگ غلط لارو خودلن سوام علینا جزینا ام صبرنا برابر دی بمونگ بانی که پریاد کو منگ او یا صبر کو منگ با دی اور بانی یعنی فریاد کول صبر کول دواړه برابر دي سوان علینا برابر دي په مونږ باندې صبر کول زمونږه اجازه زیانه کوم مونږه فریاد وکاو یعنی فریاد کول زمونږه او صبر کول زمونږ مالنا مما هیڅ نشته مونږه اخلاصون ټول بار اجازه شي دوزخ کې ویرازي چې ټول کم غټ لیډر دی شاغل مشوره وړو شا ټولو کم غټ سرکرده دی شاغ چې کم نه دا ټوله ې مواري هغه په سره غستې وه دګمه کوو دا کار هغه په سره غستې وه دی به کم نه ټول شیطان ده را شي شیطان ته به ووي شیطان به د ور په منبر باندې کېني د ور په منبر باندې او هغه به اعلانو کې تقریر به وکي او به وایي شیطان په هغه وخت کې چې فیصله کړی شي هغه وخت کې چې فیصله کړی شي کار د عذاب یا قضی الامر وکړی شي ټولې فیصلې یعنی چې سم مقدمات دي د قیامت پر ورځ او هغه ټول حل شي شیطان به ووایي اول ان الله وعدكم عدلا الله تعالی لو سره الله تعالی کړي وتا سره وعده رښتیا هغه پزای شو بالکل چې کوم وعده ده الله وی هغه ټول رښتیا شي وعدكم فاخلفتكم او ما وعده کړي وتا سره نو خلاف مې وکړه وعده سیاست مې کوئی بات هر په اخر نه دي دو سیاسی لیڈرو ما بس خبرو ختم شو ما صرف اسی خبر اکڑی وی جدابو کدابو باغات میں خودل کٹول درو گو قرآن کریم سورہ نساء کی ویلیو یعیدهم ویمنیهم او بیا قرآن ویلیو وما یعیدهم الشیطان الا غرورا شیطان کمی وعده کئی نظار دوکی دادو که قول لی دیکی حقائق نشتا دویم شیطان وی آنو مالا را پتا سبانی سزور مان زور بانی تورا پتا سبسی نوارا غستی مرای تا میدل پڑی نوار چوالی الا انداو تکم مگر و ما وسوسوا چوالا تاسو تا یا میرا بلیلی وی تاوستا و گمراہی تا یا بلواسطا یا بلاواسطا کما گمراہی تا را بلیلی فاستا جب تم لینو تاسو قبولتی آوکل زمان اخبال اختیار باندی مجھے زمان دعوتم بانو دیو حق پرس دعوتم ورنو من دیو حق پرس دعوت آغام چکم ننو ولنو منو فلا تلومونی نمو ملامت کوئی ما ټول خل زما په سر مرانا ہوئی ولومو انفسکم ملامت کی خپل ځانونا ما نوی مصرفکم نیم از فریاد قبل ان کے ستاسو آمی تاسو فریاد قبل ان کی زما انی کفرتو ما اشرکتمونی من قبل یقینا ما انکارو کدا آگنا چتاسو صدار جوڑ کرم زمخی و دنیا کی تا سمال و دولوحیت صفتونا را کریو داغین ما انکارو گو ما در انکارو گو یعنی تا سو دا اللہ دا حکم مقابلہ کی زما اډر او زما وسوسه منلا دا شرک وکړه هما دا غینه سوکو انکار پس تاسو چې کم دنو مال او حیثیت راکو او ما دا غینه انکار وکړه ان ظالمین لهما عذاب علیم یقینا ظالمان دې له عذاب دردونکې اشاره ذکر کړي او د نبکړي شیا کسان چې مان راوړ دې عمل کې نیک باغونو ته چې بھائی ګیلا نداوی د سندو نامې شوی په دې کې بیس نه رب به حکم درابي تحیاتهم فی السلام دالای د ریبا په دې کې سلام وی علم ترکه فضرب الله درم ذل لفظ علم په دې کې الامثله للفریقین الامثله للفریقین موحدین او مشرکین د دوه مثال ذکر دی د مثال په لاندې مطلب یو دی چې کلمه توحید مثال هغه د باردار ونی دی د باردار ونی دی چې هغه د کمونو میواجات پر کوي او د انسان ضروریات پوره کوي انسان ضروریات پوره کوي سور پهم کوي ضروریات پوره کوي او د شرک مثال د ازبیدار ونه دي او د بیکار اوپرا پزما کې بسار باندې د توحید مثال د مضبوط اکلاکی باردار ونه دی داغی میواجات ملاوی گی او شرک و شرکیات اغذر کئی و ازبی در کئی فاغی روانی یو برسو مضبوطیانی وی او دوی مدادا چه در کئی و ازبی بدر کئی ترخین دوانی و مانغونی بدر کئی دوی ما طریقه لنده ده مثال داده چه ده توحید ویغ مضبوط ته ملعلا و حضیرت القدس ده الدانا ده فرشتو پا ذریعه فرشتی راوڑه ده ده انبیاو پا زڑکی او ده انبیاو ده زلونو نا ده مسلمانانو زلونو ته منتقل شوه ده دا مضبوط د دې اصل مضبوط ته ویخ مضبوط ته مسلمانانو منل او عمل کې را اوصل دایمه وجات دي او بیا جنتونه د الله رضا دایمه وجات دي شرک چې ده د اسمکه په سر جوړ شوی ده د دې وی په حضرت القدس کې او په مال اعلی کې رښتا دا دل ته رسمه کې په سردار دې اسمه کې پیداوار دي دا دل ته خلکو جوړ کړل دي د دې سره حقیقت نشته او ضرورونه دي بس یو جوړه کوړی نو ختم او توحید نو ختمي درنج ګندنو هغه لکه په وګدو باندې دې اتصال کې ونه دا او زمکا او داغی چه کمدنو جاڑی نوونی ویخ او سانگی او میواجات سانگی او میواجات نزمکا چه دا ناغذر دا مومن دی زړه مسلمان دی ونه چې دا هغه ایمان دی او ژړې چې دي نو هغه منل دي تصدیق ویخ چې دی نو هغه اقرار دی تنه سانګي عمل دی او میوه ثواب دی نو تصدیق دا په زړه مؤمن کې وي په خله باندې اقرار وکي باندامونو اعمال وي هغه اعمال اسمان ته لاړ شي قبول شي هغه قبول شي او میواجات ورکی دا اللہ دربار کی قبول شی و بندہ تا ثوابو نسشی ملاو شی مثال دوانی سراوی یو بگدادا چی ونا دا ترقی ذرائع غواری قوبو سر وغیرہ دا ایمان چی دیو کرو تصدیق دیو کرو پس پا چی کندنو دیتا و باش ہے او دیتا با تو قرآن کریم و با سر نیک عمال دا بکای و دیتا را با چی کندنو دا اون ترقی کئی در اون حفاظت بکای در گناهونو نبزان بچ کئی در گناهونو نبزان بچ کئی دا الله رب العزت ده خلاف نه دا غین و ځان بچ کئی دا دوونی حفاظت تی هم بوله دا ترقی ذرائع گوری اهم بیچه کندنو دا حفاظت خیال ساتی ورسره دا دا چه ونه میوادار دا نو پا باردار ونه تل وریگی کانی نو ورطا گوره چه باردار ونه سکا پتا به اعتراضونه وی واهل او تکول به وی پښتانه چې دوړيږي نو توحید بدر نه دوړيږي باردار او نه کاڼي وريږي واه خلق له بيوي ورګي سبا کنزلو جواب په کنزلو نه کوي دارنګ دې ګټي گزار په بغټه نه کوي سبا صبر کوي برداشت پکې لوی ځوان وای من شاک بلندبار پرز نیوائی توحید از را گزر سنددن آر نداریم من شاک بلندبار پرز نیوائی توحید از را گزر سنددن آر نداریم زد توحید نلک او نیما کار سکس وی زمان و توحید دوڑی گی علم ترکی فضرب اللہو آئے فکر دینے نکڑے سرانگی بیانی اللہ تعالی مثال کلمی پاکی پشاند ونی مزیداری مضبوطی اصلو آسابتن چو ویخ داو اکلکتے آسانگ داوی پاسمان کی بردی توتی اکلا ورکی میں ویخ پلے پہر مسلمان دی فیدن ربی آفی جازت در ربی آو بیانی اللہ تعالی مثالو ندپار دا خلقو کې دې شي دې نصیحت قبول کړي فمصلو کلمۃ خبیثه ته شرک داغي مثال وي چې بیکاره غټوي ارخین دوانه مړاغونی وي یې میوم خراب ده او بل چې کندرو حقیقت نشته حقیقت نشته مطلب یو بیان وکي بلری کیږي خو اخلاص سره بیان پکار دی او معمولی محنت سره هغه د زړونو نه شرک لري کیږي د نبی علیہ السلام د صحیح سلام محنت داغه سماره وګوره نو داغه د مودو شرکونه د زړونو نه سکړو لری کړو په زړونو کې په معاشره کې کم غندونو هغه محنت سره ختم شو په محنت سره دا لري کیږي ولا کذیلا ده کلمې طیبه مهنت پکار دی او مثال او صفات کلمې خبیثه گندا اسخا شرک اشجرات خبیثه پشان بوټی بیکار ہے ایجت استاد فلفو کلار یومانا چاوی جسمی ولی سر دسمکه ده پاسا او نیو دیلا راتینګی دل ایج تو سر شاغی نیولیوی پل بادان او جو سار سر در مکبان دی یعنی جان مالی نیوی دویم ایج تو سر من فاو کلار آسان رانا ولشی من فوق الارض سر دس مکینا کنه رانا لولو کسو تکلیف نشته بعد اخلاص تر بیان غواړي ولکه دی زلو تر فطرت تر بالکل موافق تا کنه توحید چه اوی کی نو شرکی لری کی گی دکا دا شرک چی ده بده پسلو کی زائی نیلی گی لکه دا دا ماحول دا وجنا او دا زلو دا عناد دا وجنا اپرا غلطا کرده ولکه اخلاص تر بیان واری او چه نابت کی بس مالا من قرار نشت دیر را تنگی دل نتیجا انثابت اللہ والذین لکه اللہ کسان چیمان راوڑا دے بالقول ثابت پکلک خبر باندے پی الحیات دنیا پر دیجوان لانڈ کی قول ثابت و توم ہوئی کالمی طیبیت قول ثابت ہوئی کالمی توحید زکر اکلک دکنا زڑک ام مضبوط دا انبیاء سر واسطہ دا نا ملائک سر او دا ملائک علا حضیرت القدس سر پل آیات دنیا پر دیجوان لانڈ کے اوپا آخرت کیوں زگر دے ختمی دل نشتے دے کلمی سوئیوی ویز اللہ الظالمین او غلطی اللہ تعالی ظالمان لرا او فی اللہ غشیر آدیو کی عالم ترائیل اللذین انزم باب او سلورم ذلذی علم او بدی کی زجر و تفیف آئے فکر دینے کڑا آئے کسانو تا شاغی بدل که نعمت دا اللہ پا ناقدرائی بانده یعنی دا شکر پزای ناقدری اکڑا نعمت اللہ نا مراد پیغمبر علیہ السلام دی نعمت اللہ نا مراد قرآن کریم دی دا بدل کرو ظاہری نعمتونو دی و دا ظاہری نعمتونو شکریہ داوا چه اللہ و پیغمبر و قرآن و منا اللہ و پیغمبر و قرآن و منا دا غپری خو دلنو والو قوم او دیرائی که پل کامدار الگوار پا کور دا علاقات کی آغا کم نی جاننم چوبا سوزی دی پا دیبانی اسلاو نا دردو زباشی دی پا دیبانی او باتی زائد پا دکی دلو جاننم تدتلو وجہ ذکر گئی وجالو للہ دا غنیمت اللہ کفرن دا دا غبدلو تفصیل لی وجعلوا لله اندادا او گردی دی اللہ لرا شریکان لیضلوا عن سبیل اللہ و احلوا تفصیل و احلوا قومهم بدلوا نعمت اللہ توحید بزائی توحید نعمت اللہ دی قرآن نعمت اللہ دی پیغمبر نعمت اللہ دی وی گردی دی اللہ لرا صدار لیضلوا عن سبیلی دے دبارا چھے غلط کی خلق دلار دا اللہ نا وارتا ہوا ہے مزی حاصلے کئی یعنی لا اللہ نا دیرک عذاب نظر کئی یا خینات لگستا حاصلی ورطا قل لے باری اللذین آمنو نا ترغیب دے امور مسلحہ ذکر کئی چھے وزے نیکو عمالو با نکلک شے نیکو عمالو تا ترغیب دردگ کارونو بزے عذاب کار دی کنه دا بد دلو نعمت اللہ بدائی دا کارو نبکار دی دا نعمت اللہ شکریہ صدا نا اللہ دا نعمت اللہ قدر وغدا دی قل عبادی او آیت ما بندگانو تا آگسانو تا چی من لے توحید ایمان راوڑ دی یقیمو صلاة آود دریموز لرا یقیمو امر دی و قانون دی دا قرآن چی کل دی کم دنو آغا امر حاضر مخی راشی ورپسی دی کم دنو امر بالا امراشی دا امر بالا ام نلام حضب کی دا قرآن کریم کے دیر و ضائع چکی دا یقیم الصلاة قد ادردی مزلرام وینفقو ممارد اقنام او دی لگئی دی آگنا چھوڑکڑ می دی لرا بڑا بکار بانی من قبلیان مخید دا سر دینا چراشی مخید رات لو دا آگر دینا چنبوی افصل و خرسول بلی کی ولا خلال او نب دوستانی پالنوی اللہ واللذی دیکھیں خاتمہ دی صورت ندلائل اقلیات الله دې هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکا وان در من السما اور اور ای اور یز نو کو دراو باسی بدی سرا می وست زبط بار د خوراک تاسو او کار کې لګولې استاد زباره خدمت کې لګولې استاد زباره حل فلکا جازونا ری زباره چوچلی کی بدره اپ کے حکم دا الله باندې او کار کې لګولې استاد زباره سیدونا واستخر لکم النار تابی کړی خدمت کې لګولې پکار کې لګولې استاد زباره سیدونا واستخر لکم الشمس او استاد وکړ کې لګولې پکار کې لګولې استاد نور اوس کومای دای په همیشه روان روان دی روان دی روان دی روان دی او کار کې لګولې استاد لپاره شپه او ورځ تسخير نه مراد کار کې لګولې وسخر لكم الليل والنهار او کار کې لګولې استاد لپاره شپه او ورځ باطا کو من کل ما سالتمو هو ځان ته وګوره حاضر کړی تاسو لرا د هر هغه سنا چې تاسو غوښتلو غوښتلې موږ نه یو موږ لرا کړی کل ما سالتمو ما نه بوده وتقاضا ما نه بود لطفتو نا غوښته امام شنون موږ نو زموږ سوالونه نه وو الله رب العزت مهربان ہے زمنگا نا ویل سوال نا وری دی نو ما سالتموه نا مراد سوال حالی او سوال قالی سوال قالی او سوال حالی قالی سوال وخلی باندې باندې الله نو غواړي او حالی سوال حالی چې باندې کوم دنو حاجت ستوي په بار د حال سره غواړي الله ورکی او درکړي تاسو آدار وسنا سال تمو چې تاسو حاجت واغې تا دیوانه معنی القرآن کی معنی القرآن کی فرا زجاج کی کلن بانی تنوین دے اخرت کی او مانا کیا وآتاکم او ذرکڑی تاسلرا من کلن دہر دہر سیدنا ما سألتموہو چتاسن دے اغفتے غیلرا تا سو غختلی نه او در کړي دي دلته پاین تاسو د نعمت الله او که تاسو شمیره دا الله تعالی نعمتونه لا تسوانو ګرول نه شي غیلارا یقینا دا انسان چې لظلوم کفار خامخار شرکون کې الله د نعمت نسبت بل چاته کوي او کفار نه قدرې کوون کې تابعداري د الله نه کوي غیر الله تابعداري کوي الله تعالی تابعداری نه کوي وای قال ابراهيم رب جعل دليل نقلي راو نا اهم مسله دا دې مسله د پاره ابراهيم عليه السلام هجرت کړو هجرت کړو دویم په صورت کې مسله وا د بین الاقوامیت له تو پرجان ناس مینان ظلمات ال نور تا واسره لا په یو علاقه پورې بند نه دی په یو علاقه پورې بند نه دی تو ټول دنیا ته आवाज راځي ټول دنیا ته आवाज راځي د دې بنیاد ابراهیم خو د بین الاقوامیت مرکز هغه ابراهیم خو هغه دو مرکز جوړ کړیو یو بیت الله او بل بیت المقدس بیت الله جوړ کو بین الاقوامی مرکز او قامی مرکز جوړ کو بیت المقدس بیت المقدس تر څو پوری چې قامی مهنتونو نو قبله ته کمنو بیت المقدس وا قبله بیت المقدس وا چې کله هغه قامی او مهنتونو لاره الله تعالی یو شکل ورک بین الاقوامی انټرنیشنل حیثیت ولا سکو ورک نو قبله څه شو بیت الله شو دواړه ابراهیم وی وایز قال ابراهیم او باکی چو ابراهیم وراوانی اجالا اگل بلدا قدی خار لرا دامن والا واجنمنی وبنیا او بچک مالرا وبنیا او زما بچو لرا نابودن اسنام دا چی منگا بندگی و کد بوتانو یو مطلب واجنمنی بچ میں ساتا لکه سن چې بچ کړه دک کا شانته میسو ساتا بچ ساتا واجنو بنی او بچ ساتا مالارا او زما بچو لرا تبندگانو دو بوتانو نا تبندگای دو بوتانو نا سوانم یو آغا شکل دو نیکانو بندگانو دویم سانم هر معبود من دون الله هر معبود من دون الله دریم سانم چې کم یو شیز دی د الله نه واړی تا الله نه دی مشغول کی تعلق د غیر الله سره راوړي بعد دا نو هر یو شیز چار چې کم درو د غیر الله نه الله نه مشغول کی اگر هر څه چیز وي چې د الله نه دی واړی هغه ته سنم ویل کیږي سورت کې بین الاقوامیت نو چې څوک چې کم دی نو څوک هغه د الله تعالی دا دین چې له هغه پاټو پورې ډالو پورې پاغه پورې منحصر کی او په قومیت پورې یو لسانیت پورې نو دا پاتای چیری ڈالی چیری دا مستقل بوتان دی مستقل بوتان دی دا دنوی دور نوی بوتان دی نو آغا ابراهیم علیہ السلام ہوئی چې زما قوم زما بچید دی بوت پرستان سکا دی بوت پرستان ہے اس آتا زګا دا بیا د دین خدمت نشي کوله دا بیا د بوت خدمت کوي او د دین خدمت نشي کوله در ډلې خدمت کوي د پاتای کې یاد جبی کې یاد قانون کې هغه خپل سیس خدمت کوي خدای الله رب العزت د دین خدمت نه کوي نو انا بود الاسلام انا بود الاسلام ورا می یقینن دی بوتانو غلط کړی دی ډیرو لاره د خلکو نه پمنته بیانی نو څوک چې موږ تابعداریو کی بوتانو غلط کړی دی یعنی د دې د وجه نه غلط شوی دی څوک چې موږ تابعداریو کی زمانه یقینا ډیره زمانه او څوک چې نه فرمانیو کی زمانه یقینا ته په خود کې مې ربانا وربمی انیا سنت من ذریاتی یقینا ما استوګن کړه خپل اولاد ما هجرت یو کو ابراهيم عليه السلام هاجر بيبي او اسماعيل عليه السلام هغه د کندروال کا پرې خوځل هاجر بيبي ول आवाज ورکو وای الا من تلنا يا ابا اسماعيل اے ابا اسماعيل ته مونږ چاته پرې دي بالغت له سفيا مان ولا انس دا څه خار دي چیز په کې نشته ایس اکندر بگی نشتا رہے ایس بگی نشتا بیائی وطا ہوئی بیائی وطا ہوئی ودرین دلے وطا ہوئی آلہ امرہ کبھی آز آیا ابا اسماعیل اسماعیل تارا دارا تا اللہ بینی شدی جا رہے پریدا آغو وطا ہوئی آو بی فضحب حیض اللہ زیونا زازا اوس پمنګ الله نه ځای کې حاضر بیبی او اسماعیل علی السلام هغه یاد کې پرې خوذل واره زما یقینا ما استوګن کړل ځنه خپل اولاد دیوادن غیر دي زارای په یو کاندا کې شنو ده فصل والا تفصل والا ظاهری چې کوم خدایي حسن وی لکه مری شو او دارنگی دی کندنو دی سیل زائیو شو کالان شو جاو دی بل دی خلق و تر سیل زائیو لزی چکر لزی داسې حسن په مقام او معظمه کې اوسم نشتا اوس په کې نشتا اوس غرونه ني اوس علاقه بلنګاني وټلې بس په واره پوزا داسې نه ني دا په خبر اسلام آباد او کراچۍ کې خو قدرتي حسن چې ستوي هغه پکې محمد ابن عبدالوحاب رحمه اللہ تعالی مختصر سیرت الرسول کی ذکر کری دی دعیات کریمہ راوڑ دی شا اللہ تعالی خپل بیت دا خپل تجلہ مرکز خپل تجلہ مرکز آغا جے کمننو فتا سزائی کی او کرداؤ فتا سزائی کی سکو وګرځاو چې پاغ ځای کې قدرتی حسن نشته د دې لپاره چې د خلکو حج او عمره صرف او صرف د الله رضا لپاره شي جنمو سملی شي او نو کلیوالي لشي بس صرف د چا لپاره شي شکر لذي مری د ورشي کشمیر ته ورشي نور بلا کلی ځای نه یغې درې شي ورشي الله رب العزت د کور دیارت لبزی تو صرف دی لبزی بس رضا بیدا اللہ بی وفا دو کور سا عزت من کی خیر و زمان مقصد سرے تدی دپارا چود رہی دی دین نارا تدین محنت کی رہی نکرا زرون دخل کو فاجل اپید اتام ناس نو کر دوا زرون دخل کو تاویل این شراکر زی دیتا رفتا مائل شدیتا دې سره شوق ساتي یعنی دې طرف ته خلق راوړا و دا هر چا څلونه وتاړې دي دي او هر سره وي چې الله محفوظ الله محفوظ الله دې موږ ټول په ادب او احترام بیا بیا پوجي واجال افدا تمر الناس نو کا څلونه د خلکو تا ویلې چې راوړې دي تا اعلان کې دي تا ورځو په میرا سمارات او روزي ورکړې لاره مې ونه پستاشی ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه سوگ دے ابراہیم علیہ السلام دا دوازوانی قتل غواڑی نمکی تا دلار شی او که زمان دا محبوب دا دوازوانی قتل غواڑی نمدینی منوری تا دلار شی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا اوائل پی ابراہیم مکی لدوا غختوا او زب مدینی لدوا غوار مدینی لدوا غوارو نو اے اللہ دا مکی پر ڈبل باندی مدینی منوری لورکا دا مکی دو چند مدینی منوری لورکا بس خس فار دوا پدا لگی ارسو با مکی مدینی منوری کی دو چند ارسو دو چند دی لا اللہ ہم یشکرون کری حجری قدرو کی اے رب زمانگا انکا تعالی ما نقی و ما نولن دا دوا غواړی نو وسیله یا کینان ته وایي په هغه باندې چپټ ساتوم او شکار کوي مونږه او نو پټی کی دا الله نه ما مولي کوم ته کیسه نفس مکان په اسمان کې شکر دې الله دا به وسیله زړه نعمتونه الله ته وسیله کا شکرنا الله غزا اطلار شرای کمال را په ګډا تو کې اسماعیل و اساق بل وسیله ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب زمان خامخا قبل ان کے ردوا دے اس دوا شروع کرم وربا میں اگر دوا تو مالارا اولاد مالارا اگر دوا مالارا ادر ان کے دین اسوالات ذکر رجل مراد سے کل ادر ان کے دین وامن ذریتی اوزن دا اولاد زمانا اوزن دا اولاد زمانا ربنا یا رب زمان و تقبل دعا قبول کا دعا زمان ربنا یا رب زمان اغفر لی معاف کمالا را معافیو کماتا و زمان مور اپلارتا مور اپلارتا می دعا معافیو کا یادا دعا مخینه و او یادا چه دوالده یا مراد پل اصول مرادی چه کم مسلمانان دی ضروری نا چه آزار دوی والی والده یا والی المؤمنین آو دا پار دا مورا د مؤمنانو الله دې موږ په دې کې راوړي یوم یقوم الحساب هغه څوډري حساب کتاب ولا تاسبن الله یا الاخرت او معنی دا ایبل مسله بیانې نوې باندې ګمان مکو په الله باندې نه خبر دا غنا چې یې ظالمان یقینا رسوکه الله تعالی دې لرادا سوره دتا تاسو په سفیل افسار چې بوکه وراوتی وي راوتی وي په دې کې سترګې موفینا دې یاره د الله سره راوتی وي موفینا منډوونکی موخ نه روسي اوچتون کې نه سارو نخلو مرض به زنجیر لګېدلې په کاته باندې راځي دوس لا تدویلیم طرفم نبرا کردی دیتا نظر دادی محفظتو ماوا او شنون دادی با خالی وی او شنون دادی با بلکل خالی وی فاندر الناس دا اقل نخالی حوامن خالن عن الاقل دا اقل نخالی او یرا و خلق دا آخر زنا شراب و شدیت آزاب فیقول اللذینا کوئی با آکستان چی ظلم کرده رب زمنگا آخر نار سکم لرا علاج ان قریب دیسی نزدی تا عجب دعوتا کام قبول تیابو کمانگا دا بلنستا تا چه منگ توحین ترا بللو پسریه دا انبیاءو نو آغا با اومنو او تابداری با کمانگ دا پیغمبرانو اولم تکونو اقسمتم آیتاسو قسم نو کڑے آیتاسو نو کل قسمو نامن قبل و مخی مالکو من زوال شنشت تاسو لرا عذاب یو مانم چه منگ بانے عذاب عذاب نشتے ما کن نام عزبین دو امانا ما لکم من زوال چنشت تاسو لرا ختم دل تاسو دا دنیا با ہمیشہ بی خیامت نرازی ما زنو ان تبید آدی نشت تاسو لرا ختم دل دو امانا ما لکم من زوال چنشت تاسو لرا خوزی دل دل اخپل غلطی اخیدینا تاسو قسم کو چې موږ د خپل خبرې نه اورو به بار سوي خو موږ د خپل خبرې نه اورو نه مالک من زوال چې نشته تاسو لرا من زوال لقیدل او باندې د خپل یقینا واسه کانتو ما وسې دی وی تاسو او کاندار را کسانو په ځای ولا کسانو کې چې ظلم کړه په خپل ځان باندې او کار شی و تاسو څڅه کانې میکړې وې د دې سره دې سره ما څه کړو وازر الله علیکم الامثال او بیان کړم یو تاسو ته عبرتونه فقط ما کړو ما کرام او یقینا کړو دې چې څام د دعوت چلاول وې تاهر دعوت هغه د کمزرو الله رب العزت داغه خلاف مکرو نشوي دا خلاف چې کومو مکرونه شي وقات ما کرو مکرام او یقینا دی اوکو مکرام مکر د خپل وس مطابق دا اضافه دې د لپاره کړل مفعول مطلق اضافه دې کړل فاعل تا یعنی خپل چې زور او لغای ټول چلاواله وقات ما کرو مکرام او یقینا دی کړو خپل فارق د خپل وس مطابق فائند اللہ مکروم او اللہ تعالیٰ سرو جواب دے مکر دے دی او علم دے مکر دے دی اللہ تے دار سبتا و وائن کان مکروم لتزول من الجبال یومانا ان مخفف من المستقل او لتزول لتزول دے لتزول وائن کان مکروم او یقینا دا مکرون دا دی خامخا خوزیدن دا دینا خرونا دومرا غزت مکرونا اکڑیو چه خرونا بیسر کڑا دی خواق پرست دا خپل زین خرونا خوزاول بونو شوی لکه دا سی افغانستان کی ویدای دا چه بمون راتا اکڑیو چه لکه غار باشراق قاولا خلکا حق پرست دا خپل پروگرام نواه دا سی پروگرامونا دا سی مشنونا آغا دی کمدنو دا حس خلاف شوی دی کاغا قرآن مجید وی و مکرو مکرن کبارا غٹ غٹ مکرون ایسکلو دورا لکا ابو جالو کو سمیه وارا والا نو ابو جال اگٹا لکا سمیه لکا ابو جال بوئی چی ما اگٹا لکا سکا سمیه سشوا شهید شوه نه سمیه په خپل میشن کې څه شو کامیاب شو مر خو نقصان نه دی خو سمیه د دین نوانه راولا کار اول یې نو ابو جال بغټل هو یې نه راولا په نو شو ملک ل علاقه پر خودل دارنګ چې کندرو د زاینه اصل نقصان خدا نه دی نقصان څه شه دی میشن پر خودل میشن پر خودل چې میشن او پروګرام پر دی دا پروستو خلاف نبی علیہ الصلات والسلام نو یستلې د مکی مکرمه نه سې وکړه او نبی علیہ السلام بایله لیوا کاغی ولی میشن خو نبی علیہ الصلات والسلام نو پرې خوده پروګرام پرې خوده نقصان دی وای ګان مکروم او یقینا دا مکرونه دی خامخا خو زدل دی نو غرونه دی وانا ان نافیه دی این نافیه آنو دا مکرونه دا دی چه خواست دلوه دا دی ناغرونه دا غرونه نماران حق پرستی تشبیحی مانه دا لکه ابو بکر صدیق وی رضی اللہ تعالی عنہ دعات الحق کل جبال لا تزاو زعهم الریاهم نکدات دا حق دا غیان دا حق دا غیان غرونو دی غرونو سوکی دا زین را قوله نشی دا زین دی کمدنو را قوله نشی نو دیبا دا زین را قیدی دورو دا مکرونه اگرو لو ویش لو زانو خواب پرست دا زین بیزایا فاغی که دی کمدنو لچک پیدا نکو وائر کان مکرون دا جب دو خبرو اوڑی یا په دو روپو اوڑی یا د کمدنو په یو دو چه کمدنو سیزونو بانده آ پلا دی پلا چی داک پرست نده منا دا پاسه خو دا غلی مفات پرست دی نا مفات پرست دی چه پا دو گزارو بانده میشن پریدی دا خود دتا زن خود دی بیا دتا خود دید نده خود و این کان مکرون آنو دا مکرون ردائی چه خواست دلوی دینا خرونا خیب گمان مکو پا اللہ بانے خلاف کونکے دوا دے پولے دا پیغمبرانو سرار یقیناً اللہ تعالی رے زورا ور خاند بلے اغسلو پا غرد چھ بدل بکڑے جزمکا پیدت جزمکینا او اسمانو نهم او برزول اللہ الواحد القار و دیزمکا ظلم شوے دے داو بدل شی نظام پا ٹول بدل شی او مقام اخبشی اللہ تا چیر کی او دے زورا ور خاطر المجرمین آمینی و مجرمان پدقا و رضبانی تردل شوی بزن زیرانو کی سرابیلو من قطرانی کمی سنو دا دی بدران جلووی آمین قطرانی بدبوی یا تارکل شان خلیم ان خلیم یا توروالی بکیوی خاطر سے آو دیو من نار آو چا پیر بشید مخلو دا دی نور پټ پکې مخونو دی لراور دا چې بدلور کې ار بدللا دا چې کړی یقین الله رز حساب کوم کې هاذا بلاغ للناس دا رز کم نور صد پار خلکو هاذا بلاغ للناس داول سورته راوړه ته تو کړی جاننا سمنا ظلمات ال نور دا سورته چې دا رسول خلکو تا مقصد در رسولو اور دې لپاره چې خبردار کړی شي بلې باندې چې احساس پکې پیدا شي تر روان خطرې نه ځان بچ کی ولی عالم دې لپاره چې پوښ دې چې یقینا هغه الله دې لا یکیو هغه دې لا یو قرآن مقصد دا دی ولی ذکر اول الباب اور دې لپاره چې نصیحت واخلی عقلمن خبره وګونی په سورات کې تجیف تبلیغ وا سورته